Wróciła trasa koncertowa Lata z Radiem. Zaczęła się wczoraj w Poddębicach. Dziś ekipa radiowej Jedynki i gwiazdy polskiej piosenki będą w Toruniu, powiedział szef anteny Marcin Kusy. Tam oczywiście piknik familijny, oczywiście Centrum Uśmiechu, nasze spotkania, również rozmaite konkursy. Natomiast wieczorem występy gwiazd, wystąpi Ostrowska, czyli Małgorzata Ostrowska, a także zespół Mysłowic, który ma nowego wokalistę, ma nowy materiał z nowej płyty, ale także gra te wszystkie swoje sprawdzone przeboje. Lato z Radiem zawita w tym roku jeszcze do 8 miast w różnych zakątkach Polski. Teraz już czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Bartosz Zmarzlik znów najlepszy w żużlowej Grand Prix. Tym razem wygrał zawody w Gorzowie Wielkopolskim i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Wczoraj zaimponował zwłaszcza w finale turnieju. W powtórce po wykluczeniu Jasona Doyla jechali we trzech. Zmarzlik, Fredrik Lindgren i Leon Madsen. Spod taśmy Polak wyszedł trzeci. Dość szybko uporał się z Lindgrenem, a potem uparcie gonił Madsena i wyprzedził go po odważnym ataku na ostatnim łuku. Bartosz Zmarzlik. Bardzo się cieszę, że ten wieczór jakby poszedł po moje myśli. Niesamowity wieczór, bo praktycznie nic nie robiłem w Parku Marzeń, nic nie robiliśmy, a jakby wszystko się regulowało samo i czułem się po prostu świetnie na torze. W półfinale odpadł wczoraj Maciej Janowski, a po fazie zasadniczej rywalizację zakończyli Patryk Dudek i startujący z dziką kartą Szymon Woźniak. Sukcesy także na Igrzyskach Europejskich. 6 medali wywalczyli wczoraj reprezentanci Polski. 2 złote to zasługa lekkoatletów Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki i Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem. Srebrne medale dla sztafety sprinterek oraz kajakarskiego mikstu, brązowe dla drużyny strzelczyń oraz koszykarzy. W turnieju 3x3 polscy koszykarze przegrali wczoraj półfinał z Łotwą, ale wygrali mecz o trzecie miejsce z reprezentacją Niemiec. Słuchamy Przemysława Zamojskiego z polskiej drużyny. Tutaj nie ma się naprawdę czego wstydzić. Ta drużyna świetnie się rozwija, ona cały czas się buduje, ona cały czas rośnie w siłę i od kiedy ta drużyna tak naprawdę powstała w tym zestawieniu, w żadnym meczu nie przegraliśmy więcej niż jednym posiadaniem. To jest naprawdę sztuka i wielkie rzeczy są przed tą drużyną, jestem przekonany. Dziś kolejne starty w Igrzyskach Europejskich. Polaków zobaczymy m.in. w boksie, lekkoatletyce, pięcioboju nowoczesnym, tenisie stołowym czy rugby 7-osobowym. Grać będą dziś także polscy siatkarze. To w ramach Ligi Narodów. Na zakończenie drugiego turnieju cyklu w holenderskim Rotterdamie biało-czerwoni zmierzą się z mistrzami świata Włochami. Początek tego meczu o 12:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju może dziś przelotnie padać, ale ma być więcej słońca i cieplej. Temperatura powietrza będzie już wyższa, 20-21 stopni, utrzyma się nad morzem. W centrum będzie już 24-25. Najwięcej na zachodzie Polski, w Zielonej Górze, z Zgorzelcu do 26 stopni. Mówi Emilia Szewczak z IMGW. Zgodnie z prognozami jutro na zachodzie temperatura może wzrosnąć do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 23 do 26 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Bo w Media Expert regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Rusza tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 25 czerwca, gości nas Toruń. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Małgorzata Ostrowska i Mysłowic. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z projektem Polski Atom. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu. Po godzinie 7 Marcin Witan. Audycja poświęcona księdzu Janowi Twardowskiemu. 1 czerwca 108 rocznicę jego urodzin, a wczoraj imieniny. Ksiądz Jan Twardowski, myślę, już zanurzony w Bożym, wspaniałym życiu, ale jego poezja jest z nami. Jego poezja inspiruje. Słyszeliśmy zespół krakowskie Przedmieście Agatę Bernat, a teraz będzie zespół Wszystkiego Dobrego. Też bardzo odpowiednia nazwa. Jacek Swoboda, lider i założyciel zespołu. Za chwilę będę z nim rozmawiał. No i będzie nam towarzyszyć muzyka zespołu. Z płyty dołączonej do wydawnictwa, o którym już na początku powiedziałem, Miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Zapiski z poetyckiego pamiętnika. Pierwsza część muzyczna tego wydawnictwa to w interpretacji świętej pamięci Jerzego Treli, fragmenty zapisków księdza Jana oraz jego wybrane wiersze. No a druga to właśnie piosenki, wiersze, piosenki w wykonaniu zespołu Wszystkiego Dobrego. Zanim odezwie się lider, to zaśpiewajmy. Niech zaśpiewają, niech Państwo zobaczą. Troszkę inna wrażliwość, ale przecież równie piękna. Już myślałem, że Ciebie wielkiego zobaczę. Ciebie wielkiego zobaczę, a tyś mignął mi w polu jak najprostszy mak. Zakryj mi twarz rękawem, niech się nie rozpłacze, że nie do mnie masz mówić przez ognisty krzak. Jeszcze zadrżał w kielichach cichy tędent koni i szum rzeki pobliskiej i skrzypiące drzwi. Więc poznał ciebie żebrak nad kluczykiem zgubionym, natrząsając brwi. Zawsze codzienne sandały i codzienna samotność i codzienny trud i ręce, co mi komrze w zakrystii składały. Cień ptaka z ponad wieży rzucając na spód. Thank you. zadrżał w kielichach. Cichy pętent koni i szum rzeki pobliskiej i skrzypiące drzwi. Więc poznał ciebie żebrak i święty Antoni nad kluczykiem zgubionym, natrząsając brwi. Zespół Wszystkiego Dobrego, proszę Państwa, załączył płytę do wydawnictwa, o którym dzisiaj rozmawiamy. Miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Zapiski z poetyckiego pamiętnika. A kogo? No oczywiście księdza Jana Twardowskiego. Rozmawialiśmy prawie 10 lat temu o płycie poprzedniej zespołu Po prostu w niego uwierzyć. To też jest oczywiście cytat z wierszy księdza Jana Twardowskiego. Jak więc widać, jesteście wierni księdzu Twardowskiemu? Czy w ogóle ta poezja księdza Jana była u początków powstania zespołu? Tak. Sam zespół Wszystkiego Dobrego powstał po to, żeby wykonać program na turnieju wiersza księdza Twardowskiego, który był organizowany w Tarnowskich Górach. Ta nazwa specjalnie powstała pod tą okazję. Tak się złożyło, że wydaliśmy pierwszą płytę z tym pierwszym programem, edycję Świętego Pawła tę płytę wydała. I tak się też złożyło, że zaraz po wydaniu tej płyty otrzymaliśmy propozycję nagrania drugiej płyty i praca nad tą płytą trwała aż prawie 10 lat. Powstała druga płyta i właściwie mówiąc wprost, zespół Wszystkiego Dobrego, jeżeli występuje na scenie, to śpiewa poezję do wierszy księdza Jana. Zdarza się, że występujemy okazyjnie promując głównie poezję tarnogórskich twórców. Cztery osoby tworzą. Jesteśmy zespół. Kwartetem. Oprócz muzyków amatorów, czyli mnie i Ali, mówię amatorów w sensie takim, że nie mamy wykształcenia muzycznego. Jeszcze w zespole jest wspaniały Radek Mikołajczyk i Dominik Domisławiński. Są to muzycy akademicy, grający w filharmonii, Radek, Domin, w wielu formacjach. No ale to w takim razie, jeżeli połowa zespołu nie ma wykształcenia muzycznego, to tego w ogóle nie słychać. Bardzo dziękujemy. Naprawdę. Jak tak patrzyłem na fotografie dołączone do wydawnictwa, no to instrumenty strunowe tutaj właściwie wyłącznie, bo altówka, dwie gitary, jedna akustyczna. I tak sobie myślę, że te klimaty poetyckie, które myślę, że w większości naszych słuchaczy, jeśli myślą o śpiewaniu poezji, to się właśnie kojarzą z gitarą, jakimś ogniskiem, prawda? Wieczorem nad jeziorem gdzieś, albo ewentualnie Bieszczady, bieszczadzkie klimaty, bieszczadzkie anioły. Chociaż przeczytałem, że inspiracje pańskie to no, zacne bardzo. Edward Stachura, Buładu Kudżawa, Bob Dylan. Tak, to były moje pierwsze fascynacje muzyczne. Wymienię jeszcze wolną grupę Bukowina, bo ich twórczość to jest dla mnie taki mocny stempel. Mnie się to oczywiście również kojarzy ze Starym Dobrym Małżeństwem, to muszę to powiedzieć. Jak słuchałem tego krążka, rzeczywiście po długim okresie przerwy słuchania was, to pomyślałem sobie, no na pewno czujecie w ogóle poezję, nie? To jest słyszalne, że czujecie poezję i do tego nie trzeba mieć muzycznego wykształcenia, na pewno, wrażliwe serce. Ale w ogóle skąd taka miłość do poezji księdza Twardowskiego, która właściwie no tak zdeterminowała wasze działania? Postać księdza Twardowskiego mnie fascynuje już może od 30 lat. To jest postać, która z czasem stała się moim takim duchowym przewodnikiem. Gdybym miał to nazwać w paru słowach, to ksiądz Twardowski sprawił, skrócił bardzo dystans między sferą sakrum i profanum. Ta sfera sakrum stała mi się bliska jak koszula ciału. Dzięki jego wierszom, dzięki jego słowom potrafię sobie wyobrazić, na przykład potrafię sobie wyobrazić, że Bóg siedzi teraz naprzeciwko mnie w tym studiu i na mnie patrzy. Uśmiecha się, słucha, czasami patrzy z politowaniem, ale zawsze kocha i zawsze jest gotowy, aby wybaczyć. Takie pojmowanie wiary i takie odczucie mam z tyłu głowy i to zawdzięczam księdzu Twardowskiemu, a ponieważ grając na gitarze, tak jak już wspomnieliśmy, inspirowałem się poezją polską, ale słowami Boba Dylana i Leonarda Cohena i była to Oko Drzawy, więc chwyciłem za gitarę, jak gdyby pierwsze piosenki powstawały. Właściwie pierwsze piosenki do poezji księdza Twardowskiego powstawały do tak zwanej szuflady. Potem powstał pomysł zagrania materiału na turnieju wiersza księdza Jana w Tarnowskich Górach. No i tak krok po kroku. Wierny w Tobie zostanę, o Chryste, Chryste, bo wiem, że oczy Matce mej dałeś jasne i czyste. Kolegom moim wstręt do krętactwa i komże srebrne, Mickiewiczowi wojnę powszechną i sny podniebne. Latarki w ręce, łączniczce małej iskra w warkoczu, groszek w sukience. Choćby wzbronili wiersze o Tobie, pięknych drukować, na klęczkach będę szeptać Ci jeszcze wzbronione słowa. Ci jeszcze zbronione słowa. Jak się pan zetknął z poezją księdza Twardowskiego, to czytając te wiersze, jak słyszę, docierające do pana głęboko, to gdzieś pan już jakąś melodię w głowie słyszał? To znaczy, że to taka poezja bardzo dobra do wyrażenia muzycznego? Otóż nie. Nie słyszę. Otóż nie. Powiem może coś wbrew sobie. Uważam do tej pory, że poezja księdza Jana nie jest łatwa do śpiewania i to niekoniecznie z tego powodu, że o taki wiersz, który byłby regularny, czyli zwrotka, refren i tak dalej. Trudność uważam polega na tym, że ksiądz Twardowski używa takiej metafory, która na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, wydaje się zrozumiała. Przykład: miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Albo: i cierpienie tak wielkie, że już nie ma grzechu. Albo jeszcze: nie umiesz tak kochać, by się bez siebie spotkać. Na pozór są to myśli, które są dosyć proste. A w momencie, gdy przestaniemy przy nich i zreflektujemy się, to okazuje się, że jest tam o wiele więcej treści i bardzo głębokiej treści. Piosenka nie daje możliwości, żeby przystanąć i zreflektować się nad wersem, nad zdaniem. Dlatego to jest trudność u mnie. Dlatego staram się dobierać wiersze w ten sposób albo frazę muzyczną, żeby był czas na tą refleksję. No tak, to nie jest tak, że wezmę jakikolwiek wiersz. Nie, nie jest i już, tak. Nie wiem, posiedzę nad tym trochę czasu i będę miał piosenkę, prawda? Nie, tak, dokładnie. Zresztą powstanie tej najnowszej płyty, całego tego wydawnictwa, było okupione bardzo dużymi wątpliwościami. Ale jest pan zadowolony z rezultatu? Tak, ale mówię tutaj o całości. Mhm. To znaczy, jestem zadowolony z płyty, z piosenek. Uważam, że to są dobre piosenki, ale uważam, że bez tekstów prozą, świetnie dobranych przez panią Aleksandrę Iwanowską, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha, prawdopodobnie w ogóle ta płyta by się nie ukazała. Kiedy się modlisz, musisz zaczekać. Wszystko ma czas swój. Wiedzą prorocy, trzeba wciąż prosząc przestać się spodziewać. Trzeba wciąż prosząc przestać się spodziewać. Niewysłuchane w przyszłości dojrzewa. To niespełnione dopiero się staje. Nawet pośród nocy, dokąd się mrówki nadgorliwe śpieszą. Miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Nie módl się, skoro czekać nie umie. Skarb i wielka wartość tego wydawnictwa polega na tym, że tu nie tylko mamy poezję śpiewaną księdza Jana Twardowskiego, ale mamy zapiski z poetyckiego pamiętnika, proszę państwa, księdza Jana, ze wstępem pani Aleksandry Iwanowskiej. Mamy też oczywiście wiersze. Ja nie wiem, czy są w Polsce ludzie, którzy na serio interesują się poezją, powiedziałbym taką, no właśnie, chrześcijańską, głęboką, którzy nie słyszeli lub nie czytali czegokolwiek, co wyszło spod pióra księdza Jana Twardowskiego. No niektóre wersy stały się wręcz, prawda, sloganami żyjącymi samodzielnie. Na czele ze stwierdzeniem "śpieszmy się kochać ludzi i tak szybko odchodzą". Mhm. Czy pan poznał osobiście księdza Twardowskiego? Nie, nie poznałem. Poznałem go przez jego wiersze, przez jego prozę, przez jego kaznodziejską twórczość. Nie poznam osobiście. Wydaje się panu, że jakoś tak pan wie, jaki to był człowiek, jaki to jest. To jest bardzo takie subiektywne odczucie oczywiście. Mhm. Myślę, że tak. Myślę, że mamy podobne poczucie humoru. Mhm. Przeczytałem 3-krotnie autobiografię księdza Jana. Myślę, że wiem, jakim był człowiekiem. To trochę nieskromnie brzmi, bo to przecież wielka postać, ale myślę, że wyczuwam jego wielkość i jego osobowości. To wcale nie jest jakaś klatka, to wcale nie jest jakieś ograniczenie, że no, zespół Wszystkiego Dobrego, no wzięlibyście się za co innego, nie? No zaśpiewajcie, nie wiem, może Szymborską albo tam. Ale to też wynika też, ja myślę, z wrażliwej duszy, no, chrześcijańskiej konkretnie, prawda? No, tak, no, co tu gadać? Zgadza się. No co to? Wszystkich członków zespołu dodam. Powiem tak, czy to jest ograniczenie? No przede wszystkim my nie jesteśmy zawodowym zespołem. O, to nie jest istnienie Wszystkiego Dobrego, nie łączy się, nie zarabiamy w ten sposób pieniędzy na życie. Nie promujemy jako tako płyty, tylko promujemy postać księdza Jana. Ja króciutko opowiem, że koncert nasz ma charakter śpiewogry. Mhm. To jest 12 tekstów czytanych przez wspaniałego pana Jerzego, przeplecionych piosenkami. Możemy grać ten program przez lat 5, 10, dopóki będą odbiorcy, dopóki będzie nam to sprawiało frajdę. Jasne, chociaż będzie kłopot z panem Jerzym Trelo. No dlatego cieszymy się, że mamy jego nagrania. Ja się bardzo cieszę, że też słyszę Jerzego Trela, bo to jest jeden z tych głosów, które bardzo lubię. To jest pewna całość. Mamy poezję podaną, powiedzianą, oddaną oczywiście przez wrażliwość mówiącego i mamy tę poezję oddaną przez wrażliwość autora i jego kolegów z zespołu Wszystkiego Dobrego. Co się stało, że akurat te 12 wierszy od Zaczekaj do Patrona Dobrej Sławy wyśpiewaliście na tej płycie? Historia jest bardzo ciekawa i tak jak już wspomniałem na początku, trwała 10 lat, więc muszę ją jakoś streścić w paru słowach. Otóż od pewnego momentu uważam, może nieskromnie, że ten projekt ma prowadzenie, że tak powiem, odgórne, ponieważ ilość mało prawdopodobnych zbiegów okoliczności, które sprawiły, że ten projekt przybrał taką formę, była zupełnie niebywała. Dostałem od pani Aleksandry Iwanowskiej rok po wydaniu pierwszej płyty propozycję, żeby ułożyć, żeby napisać muzykę do tekstów z tomu Resztę pozostawić łasce. Jest to tomik poezji, który zawierał wiersze modlitewne i bardzo osobiste księdza Jana. Gdy zacząłem układać pierwsze piosenki, zorientowałem się, że, może to śmiesznie zabrzmi, ale tak to właśnie było. Po pierwszych piosenkach zorientowałem się, że ja w końcu nie śpiewam o tym, że gdyby mieć cztery jabłka, tylko śpiewam wiersz, a ja już wierny Tobie zostanę, o Chryste, Chryste, bo wiem, że oczy Matce mej dałeś jasne i czyste. Akurat szczęśliwie mam to otwarte przed sobą. Albo w któryś piątek, gdy płakało serce, wszedłeś nagle zamkniętymi drzwiami. Czyli śpiewam wiersze, które opowiadają o konkretnym wydarzeniu księdza Jana. Jak gdyby, mówiąc może nieładnie, wchodzę w buty księdza Twardowskiego. I powiem szczerze do bólu, że bardzo mi z tym było trudno. Był taki moment w historii powstawania tego programu, że chciałem się z niego wycofać. W pewnym momencie uświadomiłem sobie bardzo wyraźnie, że bez tekstów, które uzupełnią te wiersze, bez jak gdyby opowieści księdza Jana, miałem nawet z tyłu głowy taki roboczy tytuł, żeby to była ballada o księdzu Twardowskim. To się nie uda. No więc najpierw było tak, że podjąłem próbę napisania takich tekstów, korzystając z autobiografii księdza Jana. Przesłałem to do konsultacji pani Aleksandrze. Gdy przeczytałem te teksty, które pani Ola wybrała, był to może siódmy rok powstawania tego wszystkiego. To był to pierwszy moment, gdzie uwierzyłem, że to ma sens i że to będzie fajne. Te teksty są tak dobrane, że po raz kolejny uwierzyłem w jakieś prowadzenie tego całego pomysłu z góry. Nie chciałbym, żeby mnie posądzono, broń Boże, o megalomanie, bo ja to tak wychwalam, ale widzę jak reaguje publiczność na koncertach. Dlatego mam przekonanie, że to działa po prostu, że to opowiada historię o księdzu Janie, że maluje jego obraz duchowy, przybliża jego postać. I ja myślę, że to się dobrze stało, że pan wytrwał, bo rezultat jest naprawdę godny uwagi. Tu i ówdzie pokutuje takie przekonanie, że ta poezja to takie tam ptaszki, zwierzątka, prawda? No nie do końca. No właśnie. Troszkę to, co żeśmy zrobili, gdzieś tam trochę to było na przekór temu powszechnemu takiemu mniemaniu, że to tylko ptaszki i zajączki. No nie tylko. Zresztą jak słuchałem tych utworów, to czułem, że wykonawcy zmagają się z materią. Że chcą być takimi przekaźnikami jak najbardziej wiernymi, no ale też jednocześnie są jakimiś konkretnymi ludźmi, których też coś kształtuje, więc ma to dla nich znaczenie. W któryś piątek, gdy płakało serce, wszedłeś nagle zamkniętymi drzwiami. I złożyłeś mi ręce na głowie, ręce swoje ranami pokryte. To Ty, Jezu, co się z Tobą stało? Krzyż rzuciłeś w pobliskich kasztanach. Cierpień ziemskich mi teraz zbyt mało. Nagle odejdziesz nocą. Ból powróci, smutek, niepokoje. Słyszę jeszcze, choć brzozy trzepocą, szept jak potok rany moje. Kochaj. I mnie się najbardziej podoba modlitwa spowiednika. Dziękuję. To znaczy to, w jaki sposób jest podana, najbardziej mi się podoba. Chociaż zauważyłem, że w ogóle linia melodyczna, taka bym powiedział zasadnicza tych 12 wierszy jest bardzo podobna. Bardzo taka udatna do poezji śpiewanej. I to, co na początku pan powiedział, wtedy mi to już ta myśl przyszła do głowy, że to jest chyba właśnie takie pokłosie tych pana inspiracji. Stachury. Pewnie tak. Stachury. Ale cieszy mnie to, co pan mówi, że jednak publiczność dopisuje. Koncerty są odbierane świetnie, aż już nic więcej nie powiem. Zapraszam na koncert. No właśnie, a w najbliższym czasie są jakieś gdzieś coś? Powiedzmy. Trzeba śledzić naszą stronę facebookową, bo zespół ma stronę na Facebooku. Przez lipiec i sierpień mamy przerwę. Być może w małym cichym coś się wydarzy, ale za to we wrześniu i w październiku może nastąpić wysyp jak z rogu obfitości. Trzeba być czujnym i zaglądać na naszą stronę. Będzie się działo, myślę. Chciałem jeszcze spytać o, no to już pan trochę powiedział o koncertach, ale o planach na przyszłość w takim wymiarze księdzojanowym właśnie. To będziecie się przymierzali do dużej formy jakiejś też następnej? Na razie nie. Ja to traktuję trochę jako takie moje dzieło życia. Gdzieś tam z tyłu głowy mam taki pomysł, ale bardzo tarnogórski. Przede wszystkim chcemy się skupić na promocji i śpiewaniu tego materiału, bo to jest taka opowieść o księdzu Twardowskim, która mi jest bardzo bliska i uważam, że każdy powinien ją poznać. Będziemy starać się zaprosić do współpracy szkoły średnie, bo jest to program, który można zaśpiewać na rekolekcje. Tak, na rekolekcjach. Absolutnie. Można go pokazać młodzieży, stricte młodzieży, w liceach. I tu będziemy chcieli iść tą drogą. Ten program nie jest zbyt długi, bo on trwa godzinę 10 minut. Ma bardzo dobre tempo. I zapraszamy też do współpracy, bo zespół nie ma menadżera. Nie są to komercyjne ceny. Jeżeli ktoś chce usłyszeć opowieść, baladę o księdzu Janie Twardowskim, zapiski z Potyckiego Pamiętnika, proszę dzwonić, numer jest na naszej stronie. Na pewno przyjedziemy. Scena na koncercie wygląda w ten sposób, że głównym elementem scenografii jest krzesło, które jest silnie oślepione i przewieszone stułą. I to jest krzesło księdza Jana Twardowskiego. Tak. Zespół jest gdzieś z boku, albo z tyłu, raczej wyciemniony, także nie jesteśmy na pierwszym planie. Rolę księdza Twardowskiego odgrywa oczywiście pan Jerzy Trela, a my uzupełniamy to piosenką, ale staramy się nie wychodzić przed orkiestrę i... W jakimś sensie mówi puste krzesło, to kapitalnie musi wyglądać. Tak. No robi, z tego co widzę, jeszcze raz wspomnę o odbiorze, to myślę, że jest to dobrze odbierane. Jacek Swoboda, lider i założyciel zespołu Wszystkiego Dobrego. No skoro się tak nazywacie, no nie mogę tego nie powiedzieć. Panie Jacku, z całego serca wszystkiego dobrego. Ale takiego właśnie od Ducha Świętego, z Boga, który was prowadzi. Myślę, że tak jest. W końcu dał to, co najbardziej drogie. Tak odszedł, aby mogła być sam na sam z Panem Bogiem. Modlitwa spowiednika to wiersz księdza Jana Twardowskiego, wyinterpretowany, wyśpiewany przez zespół Wszystkiego Dobrego, muzyka Jacka Swobody, z którym słyszeli Państwo rozmowę. Tarnowskie Góry, Śląsk, wrażliwość i myślę też pasja do poezji księdza Jana, tak jak mogli Państwo usłyszeć. Zachęcam, tak jak Jacek Swoboda zachęcał do śledzenia ich Facebooka, ponieważ pojawią się koncerty po wakacjach i można ich nawet, jak Państwo słyszeli, gdzieś do siebie zaprosić. Do czego serdecznie zachęcam. Nie wiem, czy te wrażliwości, które dzisiaj Państwu prezentowałem, a więc Agata Bernat, Krakowskie Przedmieście, przed godziną siódmą, no i teraz Wszystkiego Dobrego, do Państwa trafiają. Ja myślę, że to są nieco inne pojęcia, ale nieco inne wrażliwości, ale mieszczą się w szerokim pojęciu poezji śpiewanej, wykonywanej przez ludzi, dla których niesie ona rzeczywiście wartości znaczące. A co słyszeliśmy do tej pory? Już myślałem, że Ciebie Wielkiego zobaczę. Wiersz księdza Jana. Zaczekaj. To też jeden z tych wierszy, który mówił świętej pamięci Jerzy Trela. O jednym z pacierzy. Daj nam ubóstwo. Spotkania piątkowe. Modlitwa spowiednika. Tak jak właśnie powiedziałem. No i teraz, proszę Państwa, niech nam zabrzmi: jeszcze nie umiesz. Jak serce. jakże mieć miłość całą, jeśli tu życie niecałe. Jeszcze nie umiesz. Wiersz księdza Jana Twardowskiego z muzyką Jacka Swobody, zespół Wszystkiego Dobrego, głos Alicji Czury-Musialik. Słyszeli państwo rozmowę z Jackiem Swobodą, człowiek, który w dużym stopniu swoje właśnie muzyczne życie jego koledzy i koleżanki podporządkował wrażliwości księdza Jana Twardowskiego, którego nigdy osobiście nie spotkał, ale myślę, że spotkał. I to w sposób bardzo piękny i daje temu piękną odpowiedź. Zespół koncertuje, śpiewa. To takie klimaty właśnie gitary akustycznej, chociaż jest tu także gitara elektryczna. Altówka to niezbędny element, jak się państwo orientują, tej linii melodycznej. No i też bardzo piękny głos wokalistki. Wiersz jeszcze, proszę państwa, wiersz podany, wiersz zaśpiewany. Do patrona dobrej sławy. Wielkich dla Chrystusa ześlili najprostszą z przemęczenia. O niedzisiejszy święty mój, zgardzony, zapomniany, podaj mi rękę w taką śmierć, patronie dobrej sławy. Patronie dobrej sławy, zespół Wszystkiego Dobrego, wiersz księdza Jana Twardowskiego. Wydawnictwo dołączone do książeczki zatytułowanej Miłość uwierzy, przyjaźń zrozumie. Zapiski poetyckie i wybrane wiersze księdza Jana Twardowskiego. Ten utwór szczególnie, to państwo słyszeli, to taka fraza naprawdę... Dla mnie to jest taki papierek lakmusowy poezji śpiewanej, to jakbym słyszał Wolną Grupę Bukowina albo na przykład Stare Dobre Małżeństwo. Dobre wzory. No i na koniec, proszę państwa, bardzo dziękuję za państwa cierpliwość, za uwagę. Życzę błogosławionej niedzieli, zapraszam za tydzień. I wiersz do Najświętszej Panny. Wszystkiego dobrego. Marcin Witan, do usłyszenia. Słowa. Więc poświęcam twojej świętej pieczy cele książki, notatki z wykładów, inferiorów w klęczniku rzeczy. Jeszcze mszał w szufladzie. Mój Boże, mój... Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut.